Last Minute w Rainbow. Kuba, Meksyk, Sri Lanka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie co dalej z protestem lekarzy rezydentów? Przyszłoroczny budżet w Sejmie, jego założenia przedstawia właśnie wicepremier Morawiecki. I kolejne przesłuchania przed komisją do sprawy Amber Gold. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po fiasku wczorajszych rozmów z protestującymi lekarzami rezydentami deklarował. Jestem gotowy do tego, żeby nadal się spotykać i do tego porozumienia, żeby doszło. Ale lekarze rezydenci, którzy od 9 dni prowadzą protest głodowy w Warszawie, domagają się spotkania z premier Beatą Szydło. Uznali, że formuła spotkań z ministrem się wyczerpała. My walczymy o pacjentów i dla dobra wszystkich obywateli, więc jeżeli pani premier uważa, że jest to ważne, to powinna się z nami spotkać. Argumentuje Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i zapowiada, że protest będzie trwał do skutku. Mamy taką mobilizację i tylu chętnych, że protest będzie trwał. Co więcej, dzwonią do nas specjaliści i przedstawiciele innych zawodów, którzy mówią, że w swoich regionach namawiają wszystkich do poczynienia pewnych oszczędności, bo to wszystko prowadzi w złą stronę, do strajku generalnego w ochronie zdrowia. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, tak jak minister Radziwiłł, deklaruje, że spotkanie pani premier z lekarzami rezydentami jest możliwe, ale dopiero po przerwaniu przez nich głodówki. Rzecznik tłumaczy, że praca pod presją niekoniecznie umożliwia przyjęcie kompromisu. Lekarze rezydenci domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzeń. Minister Radziwiłł oferuje w ciągu 4 lat wzrost wynagrodzenia 2000 zł dla tych lekarzy rezydentów, którzy wybiorą deficytowe specjalności. W czwartek Sejm na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej wysłucha informacji rządu dotyczącej lekarzy rezydentów, którzy prowadzą protest głodowy. Sejm zajął się przyszłorocznym budżetem. Jego założenia właśnie przedstawia posłom wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Mówił już m.in., że zaplanowano w nim 75 miliardów złotych na cele społeczne i że to około 4 razy więcej niż za czasów rządu PO-PSL. Podkreślał, że poprzez umiejętne uszczelnianie systemu podatkowego rząd będzie mógł wydać więcej pieniędzy na sektor publiczny. Otóż o ile w 4-latce poprzedzającej nasze rządy wydawaliście państwo więcej w sektorze finansów publicznych na wszystkie cele o niecałe 14 miliardów złotych, o tyle my w przyszłym roku wydajemy więcej o 38,8 miliarda. Wicepremier mówił też, że to budżet solidarnościowy i społeczny, ale też taki, który służy rozwojowi. Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wzrost produktu krajowego brutto w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, a deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 miliarda złotych. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold kolejni świadkowie, dziś m.in. mecenas Łukasz Daszuta. Ale posłowie niczego się od niego nie dowiedzieli, bo nie odpowiadał na pytania. Już na wstępie też odmówił złożenia przyrzeczenia dla świadków, powołując się na tajemnicę adwokacką. Daszuta zajmował się obsługą prawną spółki Amber Gold i jej właścicieli. Zasiadał też w Radzie Nadzorczej Gdańskiej Piramidy Finansowej. Łukasz Daszuta stwierdził, że nie może złożyć przysięgi, ponieważ pytanie komisji dotyczą spraw związanych z poradami prawnymi, jakich udzielał Marcinowi i Katarzynie P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman wskazała, że wiedza świadka wykracza poza tajemnicę adwokacką. Przedmiot działania komisji jest zbieżny z zarzutami, które zostały postawione moim klientom. Proszę pana, nigdy tajemnica obrońcy czy adwokata nie rozciąga się na popełnianie czynów, bym powiedziała, co najmniej nagannych. Radcy zasiadający w komisji poparli argumentację przewodniczącej. Jednak Łukasz Daszuta nie odpowiedział na żadne pytania, które na przykład stawiał poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Jeżeli pan się boi jako adwokat, że pan straci klientów, to straci ich pan dlatego, że pan dzisiaj nie mówi i wybiera pan opcję, że milczenie jest złotem, a nie dlatego, że mógłby pan dzisiaj wiele istotnych kwestii do sprawy wnieść. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Turcji kolejne aresztowania wojskowych, którzy uczestniczyli w nieudanym ubiegłorocznym puczu. Na liście poszukiwanych jest 70 osób, w tym 2 pułkowników. Tylko w ubiegłym tygodniu zostało zatrzymanych około 800 osób pod zarzutem powiązań z organizacją Fethullaha Gülen'a. Policyjne operacje przeciwko rzekomym zwolennikom Fethullaha Gülen'a trwają w Turcji od nieudanego puczu w lipcu ubiegłego roku. Muzułmański duchowny oskarżany przez Ankarę o zorganizowanie zamachu nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Dzisiejszych aresztowań dokonano głównie w mieście Konya, ale też w 7 innych prowincjach. Poszukiwanych jest tam m.in. 7 kapitanów i 36 poruczników. Większość z nich należy do tureckich sił powietrznych. Do tej pory w Turcji aresztowano ponad 50 tysięcy osób, a ponad 150

Data ukazania się tej piosenki, Holy Mountain, nie jest moim zdaniem przypadkowa. W ubiegły piątek brat Noela wydał swój nowy album, w dodatku świetny. Ja nie mogę uwolnić się od utworu kończącego płytę I Have All I Need. Prawie 18 minut po 15. Lennonki, tak nazwał swoją nową płytę pan Gallagher. Z tych Lennonków najbardziej lennonkowaty jest właśnie ostatni utwór, którego posłuchaliśmy. W magazynku pora na płytę tygodnia. Carla Bruni i jej album French Touch. W rozmowie z Trójką powiedziała, że najważniejszym, kluczowym utworem na płycie jest właśnie ten. Such a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home.

that's just me. I guess that's how I'm built. Try to write you a love song, but it comes out unmeant. I guess that's just me, honey. I guess that's how I'm built. I try to tell you I love you, but it comes out all sick. I guess that's just me. 15.25 w studiu Mariusz Adamiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie i wszystkich fanów jazzu. Jazz Jamboree. Wielkimi krokami, jak zwykle, są tam dwie pozycje, które szczególnie trójkowo nas interesują, ale oczywiście opowiedz o wszystkim. No, rozpoczynamy 2 listopada. To będą 4 wspaniałe dni, z czego 3 pierwsze będą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A w ogóle powiem o założeniu, ponieważ Jamboree jest trochę takie reaktywowane po latach. I zdecydowałem się, żeby jako taki wyróżnik to były nowe nazwiska w jazzie, jak i polskim, jak i zagranicznym, choć oczywiście również starzy mistrzowie, którzy mają grać z polskimi młodszymi muzykami. No i trochę tak się pomieszało. I tak, mamy tego drugiego Roba Mazurka z Jeffem Parkerem i Arturem Majewskim, czyli z Polakami. Później jest dość duży projekt Nelsa Kleina, Lovers, i tutaj przyjedzie 4 Amerykanów i będzie 15 czy 16 muzyków polskich, którymi tutaj dowodzić będzie Mateusz Smoczyński. Ten Nels Klein Lovers to jest bardzo fajny projekt, ściśle zaaranżowana muzyka, taka bardzo współczesna, ale bardzo przyjemna w odbiorze. Tego samego dnia jako imprezę towarzyszącą jest Dean Brown w Bemowskim Centrum Kultury. Natomiast trzeciego mamy też, znowu rozpoczynamy polskim młodym zespołem, Pimpono Ensemble. Później jest Adam Bałdych ze swoim projektem Brothers. Jest później Bill Frizzell z kwartetem, gdzie będzie grała na skrzypcach Jenny Scheinman. I taką wisienką będzie na końcu wspólne granie i improwizowanie do kompozycji Karola Lipińskiego, Jenny Scheinman i Adama Bałdycha. Także to będzie fajne takie ogniste spotkanie. 4 mamy też świetne zespoły. Młody sekstet Kamila Piotrowicza i 2 zespoły, 2 takich, można powiedzieć, no już uznanych gwiazd, no ale oczywiście dla szerszego odbiorcy mniej znanych. A więc projekt XI Colina Stetsona i Peter Evans Septet. No już ten muzyk jest bardziej znany, był parokrotnie na Warsaw Summer Jazz Days. No i 5 listopada. Ja to nazwałem galą Jazz Jamboree. Przenosimy się do stodoły. I tu mamy 4 bardzo poważne przedsięwzięcia. Nawet tak bym to ujął. Dużo pracy. Wiem, że muzycy teraz wszyscy pracują. Dały mi trochę roboty. A więc jest Power of the Horns, polski wspaniały zespół Piotra Damasiewicza. I gościnnie będzie James Carter. Później będzie Irek Wojczak ze swoim kwintetem i gościnnie David Murray. A więc kolejny jeden z największych w historii saksofonistów. A później troszeczkę festiwal skręca i mamy Billa Laswella z kapelą ze wsi Warszawa. Tu muszę powiedzieć, że już od wielu lat jak gdyby przymierzaliśmy się do tego projektu. No i teraz się udało. I kończyć będzie Bill Laswell, do którego dojdzie DJ Logic i Kaliber 44. To dodajmy tylko, że tych lat, o których mówiłeś, kapela z wsi Warszawa próbowała pracować z Laswellem. Udało się to dopiero w tym roku u ciebie, tak? Tak, bo były przymiarki. Były takie przymiarki, tak, on miał miksować ich materiał, jakoś do tego nie doszło. I też powiem z takich przesłuchów, jak gdyby, że Laswell, po pierwsze, wiemy, lubi takie rzeczy. Nagrywał praktycznie każdą muzykę, reggae, nie reggae, nawet się wziął za operę. I kapela mu się bardzo spodobała i to nie jest raczej sztuczna uprzejmość. Także zobaczymy, co z tego będzie, może coś dalej. Uśmiechamy się po pierwsze o zaproszenia na Jazz Jamboree, a także o to, żebyśmy mogli przynajmniej fragmenty tych koncertów zaprezentować w Trójce. Piłeczka po twojej stronie, bardzo dziękujemy. Postaram się. Mariusz Adamiak, Kaliber 44 teraz. My mamy nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Kim oni są, kim my jesteśmy, nie pamiętam, chociaż wiem, że ich znam, przysięgam. I nadchodzą już, by rozjechać mój mózg. Jak to? Widzieliśmy się przecież niedawno. Jeden raz, drugi

was in a daze. A brave new world has dawned upon the human race. When things are meaningless and everything's surreal, gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody ever listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Dziękujemy, zasłuchałaś się. Tak, zasłuchałam się, szczerze powiem, że tak. Czy teraz po w sumie paru miesiącach możesz się przyznać, że trochę się bałaś tego? Tak, myślę, że mogę się z całą pewnością przyznać, że był to bardzo stresujący dla mnie dzień w ogóle. No nie dość, że był to mój taki trójkowy debiut, to jeszcze no nie mogłam dać plamy przy tych nazwiskach, które tam obok mnie się pojawiły, ponieważ właśnie tutaj i Gaba Kulka, i Piotrek Rugucki, i Bela Komoszyńska, bardziej doświadczeni, fantastyczni artyści, no to trzeba było sprostać już totalnie. Ale byłaś pod świetną opieką, przyjaciół de facto muzycznych. Tak, dokładnie, dokładnie. A kto wybrał Hello, ty czy Gaba? Gaba. Ja zaproponowałam Eleanor Rigby. No i tak się zastanawiałyśmy chwilę, ale jednak Gaba powiedziała, że ma bardziej taki dziewczyński pomysł, także jednak wygrało Hello. No tak, bo oryginał był dwudziewczyński, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie. A poza tym to piękna piosenka radiowa, naprawdę. Piękna, naprawdę fantastyczna. Bardzo się ucieszyłam, jak Gaba to zaproponowała, tym bardziej, że ona ma taki dosyć niski głos, ja mam trochę wyższy, więc fajnie się to uzupełniło. Shakespeare Sister w oryginale, wy w sumie nie wymyśliłyście, jak was nazwać w tym kontekście. Słuchaj, przed tobą jakaś surrealistyczna podróż artystyczna. Tak sądzę, dość. Chociaż jeszcze nie wiemy dokładnie co i jak, ale faktycznie, no bo chyba mówimy tutaj o naszym wyjeździe do Chin? Tak myślę. Okej, okay. Tak, mamy tam zagrać kilka koncertów, ale zobaczymy jak to w ogóle będzie, bo jeszcze do końca nie wiemy jak będzie ta podróż przebiegała. Na razie w sumie bardziej teraz jeszcze się skupiamy na tej trasie, na Akysz Tour, którą rozpoczęliśmy właśnie w zeszłym tygodniu w Koszalin, Gdańsk, Toruń, za nami te pierwsze koncerty. Jeżeli chodzi o trasę tu i tam, nowa wersja płyty, która zawiera między innymi nagrania z Osieckiej, ale także jakby bonusy, to jest dla ciebie takie trochę postscriptum, bo ja mam wrażenie, że w przypadku akurat twojej kariery to wszystko strasznie galopuje do przodu. I podejrzewam, że na dziś oryginał płyty jest po prostu trochę nieaktualny, tak? Mentalnie i muzycznie. Myślę, że tak. Jestem w ogóle... To był fantastyczny pomysł, żeby właśnie uwiecznić te wykonania ze studia Agnieszki Osieckiej. cieszę się, że to nigdy już nie zginie i że jest to właśnie uwiecznione na albumie, że utwory też właśnie, które wykonałam też z Piotrkiem Roguckim i z Bellą, czyli moje utwory, nabrały trochę innego znaczenia, tym bardziej, że u nas w ogóle koncerty na żywo znacznie różnią się od studyjnych wersji i jak to mówią ludzie, których spotykamy potem po tych koncertach, płyta brzmi jak łagodne piórko w porównaniu z tym, co dzieje się na koncertach. Jest jednak moc i energia, którą staramy się przekazać. Także faktycznie cieszę się, że są te duety przede wszystkim z tego koncertu. W ogóle jesteśmy dumni nawet, powiedziałbym. Fajnie, no bardzo, bardzo się cieszę. Są też oczywiście dwa nowe utwory. Jeden właśnie na skróty, który też teraz jeszcze w poczekalni się grzeje na 31 miejscu. A drugi o Saskiej, który graliśmy w tym programie. A drugi o Saskiej, dokładnie. Jeżeli wersje koncertowe to jest jednak zupełnie coś innego niż płyta i w dodatku będzie to pewnie ewoluowało z kolejnymi koncertami, to być może powinnaś jeszcze pomyśleć o płycie koncertowej. Być może. Wszystko przede mną. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz jeszcze się skupiamy na w ogóle drugim albumie, nad którym już pracujemy. Ojej, tak szybko. Dokładnie. No nie chcemy zbyt długo zwlekać, ale no jeszcze będzie trzeba na pewno trochę na niego poczekać. Jeżeli chodzi o Chiny, to jedyna być może pocieszająca informacja, jaką mogę ci przekazać, to, że niedawno gościłem tutaj jednego z najpopularniejszych prezenterów radiowych z Chin. Tak, z chińskiego radia. Rozmawialiśmy o Rolling Stonesach i podobnych rzeczach. Także, to fajnie. Także może to powoduje, że będzie łatwiej się tam odnaleźć, bo brzmi to rzeczywiście surrealistycznie. Natomiast oni tak naprawdę to w dużej mierze słuchają też wielu rzeczy, których my słuchamy na co dzień. Nie wiem, myślę, że co najmniej parę utworów z twojej płyty po chińsku zabrzmiałoby. Ale nie ma takiego planu. Nie ma takiego planu, aczkolwiek był plan, żeby właśnie jakieś tam ich chińskie hity, żebym wykonała to na żywo. Niemniej jednak tłumacz właśnie polsko-chiński złapał się za głowę i powiedział, że nie, pani Dario, musiałaby pani być przygotowywana do tego minimum przez rok, także proszę się nawet... To może dobrze, że on zablokował ten pomysł. Odetchnęłam z ulgą i cieszę się, że jednak się na to nie porwę. Także... Jest jakaś piosenka, która zmieniła bieg chińskiej muzyki popularnej w latach 80. O niej opowiadał ten prezes. Może na wszelki wypadek to cię wyposażymy w tę wiedzę, żebyś wiedziała co i jak i pewnie im też zaimponujesz, że jesteś tak dobrze oczytana. To powodzenia na razie na polskiej trasie. Bardzo dziękuję. Potem na tej, która jest gdzieś tam daleko stąd. No jeżeli myślisz o drugiej płycie, to też trzymamy kciuki, ale na razie pewnie powinnaś skoncentrować się na czymś innym. Tak, zdecydowanie najpierw koncerty. No, dla nas też, dla mnie w ogóle płyta jest też takim trochę pretekstem do grania koncertów. Ja jestem bardzo głodna tych koncertów i mam nadzieję, że będę mogła bardzo dużo grać i że tak naprawdę jeszcze wszystko przede mną, jeżeli chodzi o właśnie koncertowanie. Uważaj na gardło, bo trasa koncertowa i jesień to nie zawsze ze sobą idzie w parze. Oj nie, zdecydowanie nie. Właśnie za mną już jedno choróbsko. Teraz już znowu coś mnie bierze, więc chyba witamina C, po prostu miód i imbir. Trzymamy kciuki. Czekają. Trzymamy mocno kciuki. Dalej Zabiało, dziękujemy bardzo. To jeszcze zaśpiewasz sobie w Osieckiej teraz z Rogucem. Za 17 minut 16. O 12:00 karmię głowę snem, bezlitośnie wciskam każdy kęs. Kapiące krople odbijają się od ziemi. Jaki smutny jest dziś nocy dźwięk. Beznadziejne cienie miasta brzęk. To jest początek tej bezsennej epidemii. Miałam swoją chwilę, a teraz pusto jest. Nie wiedziałam jeszcze, że straciłeś. z oczu mnie, bo ty patrzysz inaczej. Stróż. Choć zraniony chcę uciszyć ból, zamykam oczy, wciąż się kręci karuzela. Miałam swoją chwilę, a teraz pusto jest. Nie wiedziałam jeszcze, że straciłam z oczu. To było nagranie z Osieckiej. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia właśnie do Osieckiej. Na najbliższą sobotę o 18 wystąpi grupa Lion Shepherd. Bardzo prosimy zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Powtarzam, Lion Shepherd w najbliższą sobotę o 18 w studio Osieckiej. A ja przed samym magazynkiem miałem okazję porozmawiać przez chwilę z Robertem Plantem, którego zapytałem także o to, czy wciąż gra w piłkę. Wednesday nights in the high school gymnasium back in Worcestershire. So tonight, today we are recording Jules Holland's TV show with St. Vincent and Beck. And tomorrow I'm doing a show in London on the TV, so I can't get back for that. Sometimes it's 5-a-side, sometimes it's 15, sometimes it's 12, sometimes it's 6. Defibrillator's never too far away. Robert Plant, thank you very much. It's a pleasure. Nice thank to you. Meet you. Bye-bye. Dziś wieczorem nagrywamy program dla Julesa Hollanda ze St. Vincent, tą, która śpiewała naszą jutrzejszą piosenkę dnia, i Beckiem, także nie zdążę wrócić do swojej ulubionej sali gimnastycznej w Walii, gdzie gramy. Czasami gramy 5-5, czasami 6-6, czasami 12-12, a czasami 15-15. Cały wywiad z Robertem Plantem już niedługo w Trójce. Za 6.16 to utwór z najnowszej płyty Planta, Curry Foyer. W rozmowie wracaliśmy do roku nawet 72, szukając pewnej stałej nitki w twórczości Roberta Planta i chyba udało się ją znaleźć. A ja przypomniałem mu grupę The Honey Drippers i jedyną płytę, w zasadzie nawet nie album, tylko epkę, którą wydali w 1984. Tym nagraniem się pożegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz, to był magazynek. Dziękujemy.